miesiące 599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Premier powołał nowego prokuratora krajowego. Komisja Europejska ogłosi jutro zmiany w Zielonym Ładzie. Szef NATO apeluje do światowych przywódców. Ukraińcom nie brakuje odwagi, brakuje im amunicji. Premier powołał Dariusza Korneluka na nowego prokuratora krajowego. Decyzja o powołaniu Korneluka budzi jednak wątpliwości prawne, ponieważ prezydent Andrzej Duda nie wyraził swojej opinii na temat tej kandydatury. Ostatecznie ten spór rozstrzygnie decyzja Sądu Najwyższego, powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Uważam, że te zarzuty, że gdzieś będzie dochodzić do jakichś nieprawidłowości czy wątpliwości w kontekście różnych postępowań, są, myślę, że nadmierne. Też oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to pytanie prawne, które zostało zadane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku. No i poczekajmy na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w tej sprawie. Natomiast ja myślę, że to rozstrzygnięcie będzie z korzyścią dla tego, w jaki sposób należy skutecznie w Polsce ścigać przestępców. Opozycja stoi na stanowisku, że prokuratorem krajowym nadal jest Dariusz Barski, którego, jak mówi poseł PiS-u Marcin Przydacz, minister sprawiedliwości próbował odwołać z naruszeniem prawa. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar powinien wystąpić o zgodę do prezydenta o odwołanie pana prokuratora krajowego. O taką zgodę nie wystąpił, w związku z tym jasnym jest, że prokuratorem krajowym dzisiaj jest Dariusz Barski. Nie ma opróżnionego fotela prokuratora krajowego, nie sposób więc jest powoływać. Ale nawet jeśli ktoś chciałby dzisiaj powoływać, to znów ustawodawstwo mówi wprost, że potrzebna jest opinia prezydenta Rzeczypospolitej, a takiej opinii dzisiaj nie ma. Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało jawny konkurs na prokuratora krajowego. Po rozstrzygnięciu konkursu minister Adam Bodnar zarekomendował premierowi kandydaturę Dariusza Korneluka. Koniec obowiązkowego ugorowania, będzie złagodzenie wymogów unijnego Zielonego Ładu, powiedział w Olsztynie unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Jutro komisja oficjalnie opublikuje zestaw propozycji przeze mnie przygotowanych, które łagodzą wiele wymogów tak zwanego Zielonego Ładu. Przede wszystkim ugorowanie, które przestanie być obowiązkowym warunkiem wspólnej polityki rolnej, stanie się dobrowolnym ekoschematem. Będą zmiany też w płodozmianie łagodzące wymogi dla rolników. Zmiany w założeniach Zielonego Ładu komisarz Wojciechowski ogłosi jutro podczas konferencji prasowej w Warszawie. Metropolita Gdański arcybiskup Tadeusz Wojda nowym przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. O wyborze zdecydowali biskupi w głosowaniu podczas obrad zebrania plenarnego. Arcybiskup Wojda zastąpi arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Według publicysty Tomasza Wiścickiego nowy przewodniczący jest biskupem niezależnym, niepowiązanym z żadnym konkretnym środowiskiem. To nie jest biskup czyjś. Nikt nie może powiedzieć o arcybiskupie Wojdzie, że to jest ich biskup. Nasz biskup jest ich kościoła, a nie ich jakiegoś środowiska. I to jest bardzo dobra wiadomość. Tak samo jak było z arcybiskupem Gądeckim. Wydaje mi się, że Kościół raczej będzie szedł w podobną stronę, to znaczy w stronę oczywiście wierności i nauczaniu. Zastępcą szefa Kongregacji Episkopatu Polski został metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny. Ukrainie kończy się czas, powiedział sekretarz generalny NATO i zaapelował do sojuszników o szybsze dozbrajanie Ukrainy. Jens Stoltenberg powiedział, że dotychczasowe wsparcie NATO pomogło Ukrainie przetrwać jako niepodległe państwo, ale by się bronić, Kijów potrzebuje więcej sprzętu i to natychmiast. Ukraińcom nie brakuje odwagi, ale brakuje im amunicji. Razem mamy możliwości, by przekazać Ukrainie to, czego potrzebuje. Każdy dzień zwłoki będzie miał konsekwencje na polu bitwy. To jest krytyczny moment i to będzie wielkim historycznym błędem, jeśli pozwolimy Putinowi wygrać. Wczoraj po miesiącach negocjacji kraje Unii Europejskiej w końcu zgodziły się przeznaczyć 5 miliardów euro na pomoc wojskową dla Ukrainy. Sprawiedliwość po latach, dokładnie po 50 latach w Berlinie ruszył historyczny proces byłego oficera Stasi oskarżonego o zamordowanie strzałem w plecy Czesława Kukuczki, Polaka, który w latach 70. próbował przedostać się do Berlina Zachodniego. Relacja Adama Górczewskiego. Martin N. ma 80 lat. Długo pozostawał bezkarny, mimo że oddał śmiertelny strzał w plecy 38-letniego wtedy Czesława Kukuczki na oczach wielu świadków, m.in. szkolnej wycieczki z Hesji. Ówczesne uczennice są wśród świadków w procesie, którego kolejnych 6 rozpraw rozpisano na kwiecień i maj. Zainteresowanie pierwszą było tak duże, że nie wszyscy zostali wpuszczeni. Miejsce znalazło się dla oskarżycieli posiłkowych, córki, dwóch synów i siostry mężczyzny zastrzelonego 29 marca 1974 roku na przejściu granicznym

just so you could be rich, would you do it? If you could walk to the valley one while you just lay on your back, would you do it? If you could take all the love without giving it back, would you do it? So we cannot know ourselves or what we really do with all your power, with all your power, with all your power. What would you do? If you could make your own money and then give it to everybody, would you do it? If you knew all the answers and could give it to the masses, would you do it? No. Are you crazy? It's a very dangerous thing to do exactly what you want because you cannot know. Żyć życie znów, za dwa zgasły jak światła w okna. Z tą różnicą, że bezpowrotnie taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. To byłby cud. Kępiński Kowalonek i Kintsugi. To właśnie wybrzmiało nam w programie trzecim, a magia radia sprawiła, że ten duet nam się zmaterializował właśnie w trójkowym studiu. Miro Kępiński, Michał Kowalonek. Dzień dobry panowie. Witamy serdecznie. Kintsugi, czyli co? Bo ja słyszę, że to nie po polsku. To ja wyjaśnię. To jest japońskie słowo i to jest tradycyjna japońska sztuka łączenia zepsutych przedmiotów, najczęściej ceramiki, złotem. W naszym przypadku jest to taka trochę metafora dania nowego życia, nowego ducha w coś, co jest zepsute, w człowieka, który przeszedł jakąś, nie wiem, trudną sytuację i budzi się następnego dnia sklejony, jak nowonarodzony, czyli nadzieja. Mhm, pięknie, metaforycznie bardzo opanowaliście tę sztukę? Opanowujemy ją każdego dnia. A jeśli chodzi o sklejanie naczyń już bez metafor? Uczyliście się tego? Bo to jest bardzo ciekawe, że w teledysku do tej piosenki pojawia się ktoś, kto o tym opowiada i wygląda na to, jakbyście po prostu warsztaty przeszli też ze sklejania. Miro, powiesz? Tak. Warsztatów jeszcze nie przeszliśmy, ale myślę, że mamy to w planach. Teledysk, jakby tą o tej sztuce Kintsugi opowiada nasza znajoma, tutaj poznana Japonka, Chie Piskorska, którą serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za zaproszenie, za przyjęcie do wzięcia udziału w naszym teledysku, do opowiedzenia, do zaprezentowania tej bardzo ciekawej sztuki. Tam też w klipie pojawiają się fragmenty właśnie z warsztatów, które są prowadzone tutaj w Warszawie na Żoliborzu, więc bardzo zapraszamy, można sobie sprawdzić, wygooglować. To przejdźmy może do tej warstwy muzycznej, bo to też jest bardzo ważne. Gościnnie pojawia się tutaj Sarsa. Jak w ogóle doszło do tej waszej współpracy? To był mój pomysł, bo to było takie moje w sumie z dzieciństwa wielkie marzenie, żeby zaśpiewać z Martą. Ja bardzo ją cenię jako artystkę, tak jak i charyzmę, sposób wypowiedzi, szczerość takiej narracji świata i ona przyjęła po prostu to zaproszenie i myślę, że doskonale w tę pieśń się wpisała. Mhm. Dodatkowo jeszcze w piosence dograł się nam, co też jest wyjątkowe, bo to dopiero po naszej wizycie na Islandii, gdzie mieliśmy okazję właśnie uczestniczyć w kilku fajnych takich wydarzeniach naszych, dograł się, Miro, ty potrafisz wypowiedzieć Halura nazwisko poprawnie. Dograł się nasz przyjaciel z Islandii, Hallur Ingolfsson, którego też serdecznie pozdrawiamy. A utwór kończy solo na saksie w wykonaniu Arka Kopery, który też zmiksował i zmasterował cały album. Piękne, gościnne występy. No właśnie, cały album, bo ja tutaj mam ze sobą piękne wydanie winylowe, które dzisiaj tak naprawdę się pojawia oficjalnie. Dziś jest ten dzień, dziś jest ten szczęśliwy dla nas dzień, dla mnie i myślę, że dla Mira też wyjątkowy, bo w moim dorobku jest to pierwszy czarny album, więc no, poziom mojej ekscytacji od godziny 12 dzisiaj po prostu rośnie i mam nadzieję, że będzie rósł cały czas i cieszymy się, że możemy się też podzielić z wami na żywo tym, że to jest, że to można kupić, można wejść na stronę, zamówić i to po prostu mieć, włączyć sobie w domu na gramofonie. Na gramofonie. Bardzo tak. Dumnie to brzmi, prawda? No kurczę, no taki piękny czas mamy, nie? Taki piękny powrót do tego. To jest ciekawe, że to jest faktycznie pierwsza płyta winylowa, tak jak mówisz, bo jednak macie różne doświadczenia muzyczne, zbieraliście je przez lata, a ten projekt, to też mnie zastanawia, jak to się stało, żeby w ogóle stwierdziliście, że będziecie razem ze sobą pracować. Wiesz co, też jakby wracając do tej nazwy Kintsugi, to też jest takie metaforyczne i opowiada o naszej przygodzie, jakby o naszej historii, jak się spotkaliśmy przy okazji jednej z edycji męskiego grania. Później spotkaliśmy się na kolejnym koncercie z okazji takiej serii So Far i później minęło znowu kilka miesięcy, Michał się odezwał przy okazji, gdy ja wydałem utwór na piano solo i pomyślał, żebyśmy może zrobili ten utwór w jakiś sposób. I Michał dograł wokale z tej miniatury na fortepian powstał utwór Dom i od tej pory zaczęliśmy myśleć, że może byśmy zrobili coś więcej. I tak przez kolejne miesiące zastanawialiśmy się, w którą stronę pójść. Oczywiście jakby zaczynaliśmy na piano z wokalem i jakby te pierwsze utwory, nawet utwór Noc, który kończy tą płytę, w pierwszej wersji brzmiał na piano z wokalem, ale od pewnego momentu, czyli w zasadzie od przygotowania i od wypuszczenia utworu 100 pytań do, gdzie jakby nakreśliliśmy w zasadzie tak spontanicznie nasz nowy kierunek, czyli tak bardziej w elektronikę, już jakby całe myślenie, cała produkcja nad płytą podążała w tym kierunku, więc ten utwór Noc też musiał przejść pewną metamorfozę. Zapraszam do zapoznania się z tym wydawnictwem i posłuchania tego utworu, przez to też Michał tak jakby było mu w pewnym sensie chyba żal, jakby taka tęsknota za tamtą wersją. Ale też taka wersja za jakiś czas pojawi się w innym medium, więc nie zdradzajmy, szukajcie nas i jeżeli ktoś to wysłyszy, zapraszamy do kontaktu z nami, przygotujemy może jakąś niespodziankę. Tak. To jeszcze was dopytam o plany koncertowe jakieś najbliższe. Gdzie będziemy mogli tę płytę piękną usłyszeć na żywo? Najbliższy koncert jeszcze w marcu pojawimy się w Kaliszu. 23. Szykujemy też promocyjny koncert w Warszawie, ale to też jeszcze nie wiemy do końca, jaka to będzie data. I prowadzimy fajnych kilka rozmów na temat letnich festiwali. Myślę, że tam bardzo pasujemy i tam chcemy pokazywać siebie i promować. I dowód na to zaprezentujemy za moment na trójkowej antenie. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Miro Kępiński i Michał Kowalonek, a my słuchamy 100 pytań do, właśnie z udziałem Mary z Polski, bo to kolejny gościnny kobiecy występ na tej płycie. Tak. Swoją drogą znakomity. Nie przyrzekał nic na zawsze, nikt tu nikomu nigdy nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy, co przed nami, wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Jeśli boisz się, wszystko dobrze wiesz. jeszcze sto, sto pytań do znajomy głos, za nas się zbije noc. Potem los, jak zdytony kot, twój znajomy głos, za nas się zbije noc. Byle kto i byle co, zabiera cię stąd, za nas się zbije noc. Syleni głos, wołania show, masz to co noc. Okay. kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę. Oboje wiemy, co masz na myśli, kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę. Zaraz skończysz tak jak oni wszyscy, jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach, może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Chcę nudnego roku, chwilę postać z boku, w końcu móc rozluźnić gardę, rozejść się z ochłopu, zgodzić się na pokój. Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Pytasz, czego chcę naprawdę. Nudny rok, Matylda Namięcka i Radek Łukasiewicz, to za nami. Już w ten weekend, 16 marca, w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie wyjątkowa premiera Wesela, spektaklu w reżyserii Mai Kleczewskiej. Wydarzenie wyjątkowe między innymi dlatego, że spektakl pojawia się ponownie na deskach tego samego teatru po 123 latach od premiery. Z nami jest dramaturg spektaklu, tego sobotniego oczywiście, Grzegorz Niziołek. Dzień dobry. Dzień dobry. Wesele, czyli tekst tak dobrze znany, że to naprawdę niełatwe zadanie dla reżysera, żeby stworzyć coś innego, wyjątkowego. Co takiego jest w tej sztuce, co wyróżnia ją na tle innych teatralnych interpretacji Wesela? No tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z niesłychaną, no, mitem właściwie, nie tekstem, tylko mitem, dramatem, który otwiera XX wiek i tak właściwie cały czas towarzyszył no, polskiej historii, był wystawiany w różnych momentach i tak jakby nasiąkał różnymi, bardzo różnymi doświadczeniami. Musimy pamiętać, co się po premierze Wesela od 1901 roku przez te 123 lata wydarzyło, prawda? Mamy dwie wojny, zmiany ustrojów, także i w tych różnych kontekstach Wesele się pojawiało. To jest jakaś siła i jakby niezwykły fenomen tego tekstu, że on się potrafi odnajdywać w tak odmiennych sytuacjach. No i my tutaj w naszej pracy bardzo też na to stawiamy, to znaczy tak jakby sprawdzamy właściwie, ile w tym Weselu się pomieści, to znaczy co tam się do tej chaty Bronowickiej, do tej izby Bronowickiej, gdzie to Wesele się odbywa, co tam się da wprowadzić, wpuścić, prawda? Mhm. Czyli jest to, będzie to jakoś osadzone też we współczesnym kontekście tego, co się dzieje na świecie? No tak, myślę, że tak, że i tego, co się dzieje na świecie, tego, co się działo w Polsce przez ostatnie, nie wiem, dekady. Nie zawsze to muszą być takie odniesienia wprost, choć i one się tutaj znajdują, ale przede wszystkim mi się wydaje, że to, co jest kluczowe, to jest jakby odczytywanie na nowo tej struktury emocjonalnej. To znaczy Wesele jest niebywałym po prostu tekstem, który działa na emocje, bo jak przyglądamy się fenomenowi tej prapremiery, to właściwie głównie dowiadujemy się w tych relacjach o przeżyciach widowni. O jakimś wstrząsie, że to było coś niezwykłego, przełomowego i myślę, że pracując nad tym tekstem, to niekoniecznie to jest jakby interpretacja tekstu. To jest bardziej otwarcie tekstu na pewne energie, emocje, właśnie także te współczesne, te, które my nosimy ze sobą, prawda? To jest, żeby ten tekst żył, no to musi się na to otworzyć. Mm-hmm. 123 lata temu ogromne emocje, ale teraz podobno bilety na premierowe spektakle Wesela rozeszły się tak szybko, że chyba z tego, co słyszałam w teatrze, przypadły serwery, bo takie było zainteresowanie, to prawda? Tak. Wszyscy to bardzo przeżywaliśmy w trakcie właśnie próby, gdy dowiedzieliśmy się, jakie jest zainteresowanie, co oczywiście cieszy nas niesłychanie, a z drugiej strony, no wiadomo, jest obciążeniem, bo spoczywa na nas duża odpowiedzialność też, żeby w jakiś sposób odpowiedzieć na to zainteresowanie. Kogo zobaczymy na scenie podczas sobotniej premiery? To kogo nie zobaczymy, należałoby raczej powiedzieć, bo gra właściwie niemal cały zespół teatru i tu muszę powiedzieć właśnie, że pod tym względem Wesele jest niezwykłe, to znaczy, że moim zdaniem tam nie ma epizodycznych postaci. To znaczy, że nieważne nawet ile tego tekstu jest do wypowiedzenia, to wszystkie te postaci są, jakby istnieją i myśmy też na to z Mają bardzo postawili. To znaczy, że właściwie cały czas zespół, aktorzy są obecni na scenie i właściwie przez te 3 godziny budują swoje postaci, bez względu na to, czy coś mówią, czy nie mówią. Także nie wyróżniałbym nikogo, powiedziałbym, że była to, i kończymy tą pracę, ale to było niezwykłe doświadczenie takiej pracy zespołowej, energii nieprawdopodobnej. Ja muszę powiedzieć, że się nigdy z tym nie spotkałem. To znaczy jakby takiej energii i tak jakby takiego bardzo afirmacyjnego podejścia do tej pracy. I ja nie pamiętam sytuacji, że jakiegoś, jest cały czas dyskusja bardzo taka żywa, aktorzy przychodzą z różnymi pomysłami, doświadczeniami, ale mam wrażenie, że to się toczy harmonijnie, że to się wzajemnie jakoś uzupełnia, napędza. Tak to wygląda. I życzę, żeby tę energię udało się także przedstawić na scenie i właściwie nie mam wątpliwości, że tak będzie. Premiera spektaklu Wesele w Teatrze Słowackiego już w tę sobotę. Szczęśliwcom, którym udało się zdobyć bilety, gratulujemy. Ale po premierze będą jeszcze spektakle kolejne, więc z pewnością uda się jeszcze zobaczyć, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Grzegorz Niziołek, dramaturg spektaklu. Dziękuję bardzo. Drop me don't say it, babe. Getting too close to me, I've been feeling my resistance melting away, but she said she wouldn't mind if I spend a little time. Said you were a friend of mine, she could trust me out of sight. Now 2 bottles later on, and I think I stayed too long. I forget where I belong, saying please don't turn me on. It's getting late, I know I should be gone. Don't push me cause I'm not that strong. No. Could never make it right from wrong. No. Please don't touch me there. Stop playing with my mind.

Lauren Hill i Do Up That Thing, to za nami. A w audycji trójka do trzeciej literatura po raz kolejny. Tym razem przyglądamy się książce Zwykłe ludzkie ułomności Megan Nolan. A z nami jest Jacek Lech, literaturoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Książka, która zaczyna się, z tego co wiem, od dość makabrycznego wątku śmierci dziecka, chociaż raczej powieścią kryminalną Zwykłych ludzkich ułomności nie nazwiemy, prawda? Bynajmniej nie możemy nazwać drugiej powieści Megan Nolan książką kryminalną, ponieważ Megan Nolan używa takiego zabiegu kryminalnego, żeby zbudować napięcie, ale opowiedzieć o czymś zupełnie innym, żeby opowiedzieć o problemach społecznych, które dotykają ludzi w początku lat 90., ale również wprowadza autorka drugą płaszczyznę temporalną, drugą płaszczyznę czasową, w której opowiada również o problemach społecznych, ale zupełnie innych. Mm-hmm. Kim są właściwie bohaterowie? Bo tak jak pan wspomniał, lata 90. to jest czas, w którym rozgrywa się akcja powieści. Akcja właściwa, tutaj bym dodał. Mm-hmm. W takim razie o kim opowiada książka? Książka opowiada o rodzinie Greenów. To jest rodzina, którą poznajemy właściwie za pośrednictwem przez osoby trzecie. To jest też taki rodzaj narracji właśnie. Jest to taka najzwyklejsza irlandzka rodzina, która już właśnie w latach 90. mieszka w Londynie, ale jest to rodzina imigrantów. Jedna z bohaterek, czyli córka tej bohaterki, którą Megan Nolan opisuje, cofając się do końca lat 70., zostaje oskarżona o morderstwo. Ale my tak naprawdę nie wiemy, czy ta dziewczyna, 10-12-latka, tę 3-letnią dziewczynkę zabiła. Posługując się takimi właśnie bohaterami, taką po trosze, można powiedzieć, dysfunkcyjną rodziną, dysfunkcyjną w sensie społecznym, Megan Nolan zwraca uwagę na to, jak istotne są zagadnienia, które można wpisać, prawda, przypisać pewnej społeczności właśnie, bo to są imigranci, no prawda? Właśnie. To są imigranci, którzy przez rodowitych Londyńczyków są traktowani protekcjonalnie, są jakby obywatelami drugiej kategorii. I wszystko, co najgorsze, przypisuje się właśnie im. Dlatego też podejrzenie o zabójstwo tejże dziewczynki pada na dziewczynkę z takiej rodziny. Mhm. Zresztą Megan Nolan podejmuje tam również problem alkoholizmu, podejmuje problem niechcianego macierzyństwa, bo de facto podróż rodziny Greenów z Dublina do Anglii to jest podróż do kliniki aborcyjnej w celu usunięcia ciąży, tylko że jak się okazuje, na terminacji tej ciąży jest już za późno i rodzi się właśnie ta Lucy, tak bym powiedział. Czyli początkowy wątek tak naprawdę trochę kryminalny tworzy nam zupełnie inną historię. Skupiamy się tak. Na zupełnie innych tematach. Twórczyni zwraca uwagę właśnie na te podziały społeczne, też na to, tak, to z czym muszą, na klasizm. Mhm. Tak. I właśnie pisząc o tej książce, która może dopowiem, stała się w Polsce nakładem wydawnictwa Filtry, podobnie jak pierwsza książka Megan Nolan, Akty desperacji, no czytana była przeze mnie pod kątem właśnie tej problematyki społecznej. Mm-hmm. To jeszcze zapytam o jedną rzecz. Megan Nolan to jest całkiem młoda twórczyni, pisarka. Tak. Właściwie i pierwsza książka to jest coś, w czym czuć, że należy do pokolenia milenialsów. Tak. Jak jest z językiem tej powieści? Język tej powieści i sposób prowadzenia przez bohaterkę narracji, no właśnie predestynuje tę książkę do tego, żeby postawić ją na półce z literaturą ambitną, wysokoartystyczną. Ten język po prostu jakby wchodzi w tkankę tej rodziny, o której ona opowiada. Ten język jest naprawdę taki, no, jest taką esencją jakby tej powieści. I zresztą sama forma tej książki również. Nie jest to narracja stricte linearna. Autorka bawi się różnego rodzaju chwytami, prawda, rejestrami. Poznajemy tę rodzinę właśnie, tak jak już wspomniałem, poprzez opinię, którą mają o niej sąsiedzi, najbliższe środowisko, ale też wycinki prasowe, które pojawiają się o tym morderstwie, coś wnoszą do tej historii. Podobnie jest też w tej książce jeszcze pojawia się jeden dość istotny wątek. Tutaj chciałbym o nim wspomnieć, a nie wybrzmiało to tak do końca. Autorka opisuje również media. Pojawia się problem nierzetelności mediów i takiego żerowania dziennikarzy i szukaniu sensacji w tej historii, która jest punktem wyjścia do całej tej opowieści. Zwykłe ludzkie ułomności. Z tego, co słyszę, jeszcze nie miałam przyjemności czytać, ale chyba możemy polecić śmiało tę pozycję. Megan Nolan. A my rozmawialiśmy z Jackiem Lechem, literaturoznawcą. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę. I ja już dziękuję państwu również za uwagę podczas tych 3 godzin, jeśli byli państwo z nami. To była audycja Trójka do Trzeciej, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Wydawcą był Rafał Wodziński, a ja się nazywam Justyna Grabarz. Dziękujemy bardzo serdecznie za to spotkanie. A na zakończenie dzisiaj Warpaint i Common Blue. Już za moment Piotr Łodej i zapraszamy do Trójki.